Mam dowód na edukacyjny charakter strefy. Parę miesięcy temu brałem udział w olimpiadzie geograficznej i było tam pytanie m.in. o języki ugro-fińskie. Nie zdziwiłbym się, gdyby paru osobom pańska audycja pomogła. No i chciałbym podziękować za wspaniałą wiadomość. 4 godziny strefy w moje urodziny, to przybija wszystko. No właśnie, jakie 4 godziny? Więc ogłaszam wszemi wobec, że za tydzień 12, 2 godziny, czyli całą audycję, zabiera nam Hirek Wrona. Ale za 3 tygodnie nam je oddaje, co oznacza 4 godziny nieprzerwane strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, niektórzy się bardzo zmartwili, niektórzy się bardzo ucieszyli, a my wracamy do naszych baranów, to znaczy do lingwistyki stosowanej. No dobrze, gotowi? Klawiatury w dłoń, strefa strefa@polskieradio.pl, telefony komórkowe w dłoń, smyki 71335. W jakim kraju mówi się w tym języku? We'll be right back. dich bin ich der Tisch, für dich bin ich der Stuhl, für dich bin ich deine neuen roten Schuhe. Deine letzte Tanz, die goldige Schuss, ich bin das Happy End, wo du brauchst am Schluss. Spruch, wo alle Mümpfe schatzen vor Lachen, wo Katzen auf den Dächern zum Affen machen. Der Tänzer, wo du immer, schon immer eine Schwelle, wo die Pirouette treibt, bis nicht mehr kannst zählen. Der Kurzhaarschnitt, wo noch gut aussieht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, noch Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was noch nicht gibt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, noch ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was noch nicht gibt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Ich bin der goldige Fisch, der dir einen Kosenamen gibt, der auf dem Rücken schwimmt, wenn er langweilig ist. Deine helle Brust, ohne Angst und Verlust, bring ich dir aus dem Schlachtfeld den Blumenstrauß. Dankensred für den Oscar. Baby, ohne dich wäre das nie machbar. Ein Tellerwäscher, der nicht mehr wäscht, wird die Welt erklärt mit dem Kaffeerest. Und all das will ich nur für dich. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was noch nicht gibt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was noch nicht gibt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Die ganze Nacht, hellwach. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Die ganze Nacht, hellwach. Noch nie haben für die eine Nacht. Für die eine Nacht, die ganze Nacht, hellwach. Vielleicht etwas noch ein bisschen glücklich macht. Jetzt wär's an mir, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas noch ein bisschen Eindruck macht. Vielleicht eine schöne Geschichte, was noch nicht gibt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas noch ein bisschen glücklich macht. Eine schöne Geschichte. Już myślałem, że będzie 4-2 dla słuchaczy, ale niestety rzutem na taśmę zrobiło się 5-1 dla słuchaczy. Bo dobrze, dobrze niektórzy strzelali, że być może jest to język hebrajski, czyli Izrael. Też bym tak strzelał, że to może być holenderski, czyli niderlandzki. I że Holandia. Też bym tak strzelał, że może jidysz. Też bym tak strzelał, ale niestety to tak naprawdę był język niemiecki. Tyle, że w dialekcie czy w wersji alemańskiej. A w jakim kraju mówią tym dialektem? Ano w Szwajcarii. Ano w Szwajcarii. Tym razem poprawna odpowiedź pierwsza. Smykowo przyszła. Od właściciela telefonu o końcówce numeru 065. Drogi zwycięzco, jeśli dosłuchałeś do tego momentu, to jakiś adres poproszę. 065, końcówka tego numeru ze zwycięską odpowiedzią. No, muszę przyznać, że brać strefowa zdała egzamin. Chociaż, no, nie chwalcie dnia przed zachodem słońca 12 minut po pierwszej, to dowód na to, że strefa prowadzona jest na żywo, ale jak sądzę, nie jest to jedyny dowód. Czyli inni szaleją na wakacjach, na festiwalach różnych. A doktor Wilczur tyra, pracuje. Więc podejrzewam, że 90% słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola dostałoby się jednak na studia lingwistyczne, na przykład na taką lingwistykę stosowaną. Strefa Małpa, polskieradio.pl tudzież 71335, smykowo. No i te namiary się przydadzą, bo będzie kolejna odsłona. Już tutaj słuchacze poprawiają, że nie kabel, tylko przewód i nie trójżyłowy, tylko trzyżyłowy, ale już chyba właściwie nic z tego nie zostało. Dziwię się, że nikt jeszcze się nie zainteresował papierem ściernym o ziarnie 333, który podobno nie istnieje. No ale cóż, ekipy remontowe nie słuchają o tej porze, odpoczywają po ciężkim dniu pracy. No a lingwiści stosowani, mam nadzieję, w pogotowiu, bo oto kolejne pytanie konkursowe, czyli takie jak zwykle, trzeba być czujnym, to jeszcze raz może różne adresy i namiary, strefa@polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo, kto pierwszy, ten lepszy, co to za język? No, byłoby 5 czy 6, 2 dla słuchaczy, ale rzutem na taśmę wreszcie kronikarz strefy się ujawnił, który podejrzewam, że nie ze względów lingwistycznych znał ten język i tego wykonawcę, ale właśnie ze względów muzycznych, mianowicie ujawnił się wreszcie siwy i zgadł. I otrzyma 3 arkusze papieru ściernego o ziarnie 333. Zgadza się, to był język gruziński. Nawet mamy tutaj nazwę wykonawcy w listelu siwego. Droids Factory. Dzisiaj co prawda wykonawcy trochę mniej ważcy są. Można ich oczywiście odnaleźć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3, wolna strefa. Staram się na bieżąco aktualizować, no ale podpowiadać oczywiście nie mogę. To był gruziński. Rzeczywiście niełatwo było to odgadnąć, ale nie może być łatwo. Po pierwsze, klasówka musi być trudna. Po drugie, kończą mi się nagrody. To oczywiście wiadomość nieoficjalna. Oficjalna jest taka, że no poziom wysoki powinien być zachowany. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Rzeszę nagrodą ucieszę. No to już te Rzesze w osobach 6 czy 7 słuchaczy, mam nadzieję, ucieszyłem. Darek, w sprawie pracy, bo powiedziałem, że Doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola, no wakacji raczej nie mają i tyrają. Dla pocieszenia, pisze Darek, powiem, że aktualnie też tyram na pokładzie tankowca u wybrzeży Irlandii. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No, zdarzają się też wiadomości wzruszające. Taka jak na przykład od Łukasza. Serce kazało mi iść na lingwistykę, a rozum na elektronikę. I właśnie wracam z pracy elektronicznej, a serce nakazuje słuchać strefy. No cóż, ja poszedłem za głosem serca i będę wracał do domu tramwajem. Strefa małpa polskieradio.pl lub 71335. Ta wiadomość o adresach się przyda, bo być może z tej rzeszy słuchaczy znowu kogoś ucieszę nagrodą. Ale tylko tego, kto pierwszy w dodatku odgadnie, co to za język. No brawo, brawo, znowu słuchaczom się udało, chociaż akurat ta pozycja była tak pomyślana, żeby była nagroda pocieszenia, gdyż no, myślałem, że nikt gruzińskiego nie odgadnie, nikt alemańskiego nie odgadnie, estońskiego i tak dalej. To miało być na otarcie łez. No ale przegrywam, zdaje się, 9-1 w związku z tym. Prawie wszyscy wiedzieli. No z 10-15 poprawnych odpowiedzi, ale Piotr był pierwszy, pierwsza 19, że to język turecki. Prawda, że łatwe? Wykonawca zwie się Duman i już wpisuje na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, o co chodzi i co jest grane, bo dzisiaj o wykonawcach i o muzyce za dużo nie powiemy, bo mamy trochę inne rzeczy do wykonania, do zrealizowania, a mianowicie leitmotiv Rzeszę nagrodą ucieszę. Tak to jest, że w strefie, no, rzadko, sporadycznie, okazjonalnie jedynie można coś wygrać i trochę rzeczywiście nie opłaca się słuchać tej audycji. A dzisiaj wyjątkowo dla grzecznych dzieci, dla pilnych uczniów, którzy... Rok szkolny 2013-2014, no, wkuwali w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola oczywiście. W tej sprawie Damian. Właśnie zdałem sobie sprawę, że mimo iż się staram być strefowo na bieżąco, to absencji wynikającej z nieświadomości do 2013 roku nie da się tak szybko nadrobić. No, może coś w tym jest, więc teraz jakby podwójnie albo potrójnie należałoby słuchać strefy, tylko jak to zrobić? O tej porze, czyli za 27 minut pierwsza, no, zdarzają się nawet wyznania. Ala napisała: kocham doktora platonicznie. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ala w podobie. No dobrze, zobaczymy, czy będzie 10-1. Czy jednak 9-2? No i tutaj chyba wam przyłożę jednak. No ciekaw jestem, bo już nie mam papieru ściernego o ziarnie 333. Podobno nie ma takiego w sprzedaży. No zobaczymy, co da się zrobić. No ciekaw jestem, kto wpadnie, jaki to język, ewentualnie w którym kraju się nim posługują. Yeah. maybe spróbuję mordę, co mi jadnie. Wanierku mi sumar, van disajsen, zet mij op mijn plek. Dat vreed gaat de zonne vrouw. Dat vreed gaat de zonne vrouw in je gisteren. Ech, myślałem, że to będzie kolejny cios poniżej pasa, ale znowu się nie udało. Jaki jest wynik? 10 do 1 czy 9 do 1 dla słuchaczy? No okazuje się, że nawet język afrykanerski, czy jak niektórzy wolą Afrikaans, nie jest przeszkodą, nie jest barierą dla słuchaczy. Właśnie w tym języku utwory wykonał zespół Van Cook, Kartel. Mam nadzieję, że za chwilę wpiszę ich na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. To dla tych, którzy nie chcą zgadywać. Nie interesują ich języki, tylko wykonawcy i muzyka. No, tak jest właściwie co tydzień w strefie, no ale dzisiaj wyjątkowo rzeszę, nagrodą ucieszę i przy okazji sprawdzę, czy pilnie słuchali audycji przez cały rok szkolny i akademicki, żeby teraz dobrze pozgadywać języki. Afrykanerskim, Afrikaans, no to nie było łatwe. Strefa Małpa. polskieradio.pl tudzież 71335. Tak na wszelki wypadek, bo może się jeszcze przydać, może jeszcze można wygrać 3 arkusze papieru ściernego o ziarnie 333. No jakoś nie udało się dzisiaj porozmawiać strefowo, ale może uda się za tydzień, a nie za tydzień, ale o tym jeszcze będzie mowa. Tyle tutaj było ciekawych listeli. No ale cóż, chyba prniemy dalej w konkurs. No dobrze, ostatnia szansa w takim razie. No to czy wszyscy gotowi? To nie będzie bardzo trudne pytanie. Strefa Małpa polskieradio.pl tu dzień. Cuatro nuova galina. Das war akwes na visturams ne mas. A kar prats wen zwene. Betagat pois das sind pois das sind pois. Slepni dzīro, cits tādī pašā laikā badā mirst. Netaisnība valda šeit, tam jādara vienreiz ir gals. Ā! Bet tagad klīdz, atsteidz līdz, atsteidz līdz. Shit. slapjela. Koki bez lapa. Tramvaj i tokše. Rodenson Mers ir arī atmiņas, kas paliks, kamēr es būšu dzīvs. Es gaidu tevi, bet tu jau es neesi šeit. Es neesmu vēl miris. Es ceru, ka atceries to. Glāzes ir tukšas un gaisma ir augstā. Dzīve nav roze un atrāds nav draugs. No, mógłbym powiedzieć, że 8 do 2 chyba zdobyłem kolejny punkt, a myślałem, że będzie to takie proste. Co prawda, nasz kronikarz strefy Siwy napisał, że to taki a taki zespół z takiego a takiego kraju, więc język wiadomy, no ale to się nie liczy, bo poznał po wykonawcy. Nie jest szlachetnym lingwistą stosowanym. Więc już śpieszę z odpowiedzią. To był język łotewski. Zespół Innocentis Marlps. To wszystko do odnalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo dzisiaj mało o zespołach i o muzyce, a dużo o językach i rozumieniu ze słuchu. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy dzisiejszej audycji. Postaram się zaraz to wszystko uzupełnić, zaktualizować, żeby ci wszyscy, którzy nie zgadywali i nie mieli na to ochoty, mogli sobie przynajmniej poczytać, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. 6 minut do końca audycji, więc powoli będziemy się żegnać, ale żeby potem nie było płaczu, nie wiedziałem, doktor Wilczur nie zapowiedział, przemilczał, no to jeszcze raz mówię, że za tydzień Hirek Wrona odbiera nam wszystkie obie godziny audycji. Ale potem je oddaję za 3 tygodnie, czyli 26, o ile się nie mylę, 4-godzinna strefa rock'n'rolla wolna od Angola non-stop od północy do 4 rano. I w tym momencie mogę uznać dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola za zakończoną, czyli mam nadzieję, że wypełniliśmy, zrealizowaliśmy dzisiejszy leitmotiv Rzeszę nagrodą ucieszy, no, czyli całą rzeszę 8 podejrzewam osób, ale i tak wielkie brawa za zdolności lingwistyczne i za pilność i słuchanie audycji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym i akademickim będzie tak samo. A teraz już bez konkursu, po prostu żegnamy się do usłyszenia za tydzień, a żegnamy się po włosku. Co ja mówię, za jaki tydzień? Do usłyszenia za 2 tygodnie, a za 3-4 godziny. Sguardo spaventi, fingendo di contare ancora, e ti vendichi di ciò che hai perso, illudendoti in un sogno che non sai. Brividi, lenti sospiri. Cammini senza più pensare a quel che sta cambiando dentro te. Ma continui a correre anche quando gli occhi bruciano. Oh, Trójka. Program trzeci. Czarna noc. I love it, I love it.